Program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 11 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Trzy unijne kraje, w tym Polska, kwestionują decyzję o przymusowym przyjmowaniu uchodźców. O tym, że wkrótce powstaną pomniki ofiar katastrofy smoleńskiej, mówił podczas kolejnej miesięcznicy Jarosław Kaczyński. PSL, Nowoczesna i Europejscy Demokraci wnioskują o komisję śledczą w sprawie przetargu na Caracale. Trzy kraje kwestionują legalność decyzji sprzed półtora roku o przymusowym przyjmowaniu uchodźców. Bronią jej unijne instytucje i siedem innych państw. W Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu rozpatrywano skargę Słowacji i Węgier popartą przez Polskę na decyzję o przyjęciu przez Unię 120 tysięcy uchodźców. Słowacja i Węgry uważają, że decyzja o przymusowym przyjęciu uchodźców była nielegalna. Kaczmar Krystian z węgierskiego Ministerstwa Sprawiedliwości mówił, że taką decyzję należało podjąć jednomyślnie, a nie większością głosów. Solidarność nie oznacza wyłącznie przyjmowania uchodźców, nie oznacza też, że można ignorować unijne prawo. Przedstawiciel polskiego rządu Bogusław Majczyna zwracał uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Argumentował, że decyzja o przymusowym podziale uchodźców nie zapewniała skutecznej weryfikacji migrantów. Żadnych procedur szczegółowych, które by to bezpieczeństwo gwarantowały, nie ma. Natomiast Lorenzo Dascia, przedstawiciel włoskiego rządu, chwalił decyzję o przymusowym przyjmowaniu uchodźców. To była symboliczna, polityczna i praktyczna decyzja korzystna dla Włoch. Jesienią unijny Trybunał Sprawiedliwości zdecyduje o legalności decyzji dotyczącej obowiązkowego przyjmowania uchodźców. Beata Płomecka, Polskie Radio. Wkrótce powstaną pomniki ofiar, zadeklarował podczas 85. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej Jarosław Kaczyński. W przemówieniu na krakowskim przedmieściu prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się też do prób zakłócenia miesięcznicy. Tłumy na krakowskim przedmieściu, które uczestniczyły w kolejnej miesięcznicy katastrofy smoleńskiej, przeszły z biało-czerwonymi flagami przed Pałac Prezydencki. Na ich drodze na pobliskim skwerze Hoovera zgromadziło się kilkudziesięciu przeciwników rządu ze Stowarzyszenia Obywatele RP. W ciszy protestowali z białymi różami w dłoniach. O nich w przemówieniu mówił lider PiS Jarosław Kaczyński. Powiedział, że to kolejny atak nienawiści. Bo te białe róże, które tam widać, to właśnie symbol nienawiści. Symbol nienawiści i głupoty. Dodał, że nieustannie w działaniu na rzecz upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. Będą pomniki i będzie prawda, ale właśnie tej prawdy, prawdy o Smoleńsku, prawdy o tych latach rządów, które już za nami, Bogu dzięki, tak bardzo się boją, stąd ta furia. Obchody miesięcznicy i zgromadzenie przeciwników rządu ochraniały liczne oddziały policji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Zakończyły się przesłuchania byłych prezesów Urzędu Lotnictwa Cywilnego przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Ma to związek z utworzeniem przez tę spółkę linii OLT Express. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS mówi, że zeznania i podpisane przez świadków dokumenty pokazują, iż decyzje w urzędzie co do OLT Express były wydawane wbrew prawu. To nie były małe przekroczenia terminów czy niedopełnienia obowiązków ze strony spółek OLT. To były wieloletnie zaniedbania i nieustanne proszenia się ze strony urzędu, aby ten podmiot przedłożył te dokumenty, które są wymagane przez przepisy zarówno europejskie, jak i polskie. Poseł Platformy Krzysztof Brejza dodaje, że byli prezesi urzędu Grzegorz Kruszyński i Tomasz Kądziołka musieli wiedzieć o problemach finansowych OLT Express, co wskazują przesłuchania ich pracowników i spotkania w siedzibie urzędu z przedstawicielami branży lotniczej. Kontakty towarzyskie to jest obraz urzędu przez lata przesiąkniętego różnego rodzaju sieciami znajomych. Myślę, że panowie mieli świadomość, mieli wiedzę, dzisiaj zasłaniają się niepamięcią. Kolejne przesłuchania w sprawie Amber Gold 23 maja. Między innymi byłego ministra transportu Sławomira Nowaka, któremu podlegał Urząd Lotnictwa Cywilnego. PSL, Nowoczesna i Europejscy Demokraci złożyli w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej do zbadania przetargu na Caracale II, obok projektu PO. Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka uważa, że w tej sprawie prawdopodobnie złamano prawo. Sprawa przetargu na śmigłowce Caracal i udziału w tym przetargu i w całej sprawie pana Wacława Berczyńskiego jest jedną z najpoważniejszych afer rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przetarg został w skandaliczny sposób unieważniony. Zdaniem posła PSL-u Pawła Bejdy komisja śledcza to najlepsze rozwiązanie. Pytanie, gdzie jest teraz pan Berczyński? Bo myślę, że to będzie kluczowy świadek w danej sprawie. Wiceminister obrony Michał Dworczyk powiedział, że obecnie powołanie komisji śledczej jest nieuzasadnione. Toczy się śledztwo w prokuraturze w tej sprawie. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi postępowanie. Powołanie na tym etapie komisji śledczej jest niepotrzebne. Komisję śledczą powołuje się wtedy, kiedy instytucje państwa nie działają. Posłowie PSL i Nowoczesnej poinformowali też, że utworzą w Sejmie zespół do spraw obronności. Na koniec informacja z Chin. 8 osób zginęło, 11 zostało rannych w trzęsieniu ziemi o sile 5,5 stopnia w skali Richtera, które nawiedziło położony na zachodzie region Xinjiang. Wstrząsy wystąpiły na głębokości 8 kilometrów, zniszczyły wiele budynków. Według służb ratowniczych liczba śmiertelnych ofiar i rannych może być większa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Napływa nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie, jedynie nad krańce północne chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś pogodnie na zachodzie, południu i południowym zachodzie. W pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Wiatr słaby i umiarkowany w rejonach podgórskich, porywisty, południowo-wschodni, ciśnienie powoli rośnie, a temperatura dziś nie do pary. Bo od 9 stopni w Suwałkach, 10 nie ma, 11 w Trójmieście i Słupsku, 12 nie ma, 13 w Warszawie i Siedlcach, 14 nie ma, 15 Szczecin i Lublin, 16 nie ma, 17 w Rzeszowie i Przemyślu, 18 oczywiście Państwo wiedzą, do 19 w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 17 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 17 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Stay with you.

jest o co do sekundy kwadrans po szóstej. Tak mamy. Zapraszamy do Trójki. A jak będziemy mieli w audycji? Otóż mówić będziemy między innymi o sprawie bardzo poważnej, bardzo. Pojawiają się w prasie, w internecie ogłoszenia typu: nie posiadam udokumentowanych dochodów, szukam osoby, która pomoże mi wziąć kredyt. To są przeważnie kuszeni właśnie ludzie ubodzy, poszukujący dorywczej lub stałej pracy. I taki jeden nierozważny krok może spowodować konsekwencje na całe życie. Słupy. Słupy kredytowe, o nich dziś będziemy mówić. Będziemy przede wszystkim ostrzegali. Są osoby, które biorą kredyty za kogoś innego. Po 7:35 więcej na ten temat. Dziś także dzień bez śmiecenia. Każdy z nas każdego dnia może działać w taki sposób, że albo zostawi po sobie więcej śmieci, albo mniej. A czy da się w ogóle nie śmiecić? Albo tak, co zrobić, żeby tych śmieci było jak najmniej? To już niedługo, po 6:35. Wspólnie z Państwem, mam nadzieję, nad tym się zastanowimy. Kwadrans po 7:00, pan doktor Tomasz Rożek opowie, dlaczego. Czym jest większy ptak, czy ma dłuższe skrzydła, tym łatwiej mu szybować, ale tym trudniej mu aktywnie lecieć, czyli machać skrzydłami. I taki piękny ptak, jakim jest na przykład bocian, jest w stanie aktywnie lecieć tylko przez kilkaset metrów, a później już jest zmęczony, już ma za mało energii, już nie potrafi dalej. Więcej na ten temat kwadrans po 7:00. Oczywiście dowiemy się także, jakie jest pytanie, ale to zapraszamy serdecznie. No a poza tym standardowo przed 7:00 jeszcze zajrzymy do kalendarza, przed 9:00 do archiwum trójkowej rozrywki. W tej chwili 16,5 minuty po 6:00. Za chwilę zajrzymy na pierwsze strony gazet. 20 minut po 6. No właśnie, redaktor zupełnie nieprzygotowany. Przygotowany jest redaktor, bo redaktor tu przychodzi robić przegląd prasy, a nie przegląd słuchawek. No, a słuchawki dziś zniknęły. Dzień dobry. Trzeba sobie wtyknąć w ten taki tu. Już wtyknięty. Wszystko jest. Nawet kawa. Na początek mam informację, nie wiem, czy mówiłeś o pogodzie, informacje takie dalekosiężne. Chyba dzisiaj jeszcze w ogóle nie mówiłem o pogodzie. No ale takie dalekosiężne. Daleko? Tak. Znaczy po pierwsze znalazłem w jednej z gazet podsumowanie, że w maju jest zimniej niż było w grudniu, ale to już chyba nas nie zaskakuje. Natomiast od przyszłego tygodnia pogoda ma się popsuć. Ma być więcej słońca i temperatury pójdą w górę, także no nie wiem, może... No proszę się przygotować jakoś na to. Może komuś to nie jest... Nie byli zaskoczeni zupełnie. Smak. Oczywiście. Co na pierwszych stronach gazet? Beata Szydło dziś na okładce Rzeczpospolitej, bo dziś wywiad z panią premier w tym dzienniku. Euro nie jest dla nas korzystne, mówi, i ten fragment został wtłoczony w tytuł. A poza tym super rząd dla super firm, największe przedsiębiorstwa obsłuży wyspecjalizowany urząd skarbowy. W lipcu ruszy pilotaż, pisze Rzeczpospolita. Pomysł rządu kolejny. Ziemia na własność. Ile zyskamy na likwidacji użytkowania wieczystego, pyta Wyborcza. PiS potrzebuje nowych pomysłów, które poprawią sondaże. W czerwcu będzie się chwalić programem uwłaszczeniowym. Ma z niego skorzystać 1,5 miliona Polaków. Na kongresie Prawa i Sprawiedliwości partia zapowie też wyższą płacę minimalną, wyższe emerytury i dodatkowe pieniądze na żłobki i domy seniora. Może przy okazji dowiemy się skąd. Koniec rocznych urlopów dla matek. No i właśnie, tu obietnice, a tutaj praktyka, życie, samo życie chciałoby się powiedzieć. Tutaj, czyli Gazeta Prawna, dziennik Gazeta Prawna pisze, że kobiety stracą możliwość płatnej opieki nad dzieckiem przez 12 miesięcy od porodu. Każdy pracownik zyska za to dodatkowe dni wolne. Taka rewolucja nam się szykuje, 4 miesiące rodzicielskiego będzie musiał wykorzystać ojciec. Dobrze czytam, będzie musiał wykorzystać ojciec. No właśnie, no i oczywiście afera wokół Caracali. Odsłona druga. Naprawdę, to wygląda jak drugi sezon serialu. Pierwszy już mieliśmy, a teraz wszystko, co chcecie wiedzieć o wykańczaniu Caracali. Dziś w dzienniku taki tytuł na okładce. Partia opozycyjna przeobraziła się wczoraj, jeśli chodzi o poglądy. Dlatego Gazeta Polska codziennie pisze o schizofrenii Platformy Obywatelskiej i o rewolucyjnej zmianie stanowiska PO w sprawie nielegalnych imigrantów. No właśnie, to też budzi wiele emocji. Szef PO poinformował, że jego partia sprzeciwia się przyjmowaniu nielegalnych imigrantów. Z kolei były minister obrony narodowej, też z PO, stwierdził wprost, że wmawia się ludziom, że PO była za przyjmowaniem uchodźców. No a Gazeta Polska codziennie przypomina, jak to w 2015 roku rząd Ewy Kopacz zaakceptował unijną decyzję, zgodnie z którą do Polski miało trafić około 7 tysięcy osób, między innymi z Syrii i Erytrei. Papier jest cierpliwy. Super Express, tutaj dalszy ciąg tragicznej historii Magdaleny Rzet z Egiptu. Tytuł: Magdę zabił narkotyk zombie. No nie wiem, no są kolejne fakty. Wiemy, że powstanie specjalny zespół prokuratorów, który będzie tę sprawę badał dogłębnie, także pod kątem handlu ludźmi. To są informacje agencyjne przede wszystkim. Czy Jacek Kurski wyleci z TVP? Pyta dzisiaj Fakt na stronie pierwszej. Złość w PiS na prezesa telewizji jest. Prezes odwdzięcza się pięknym za nadobne i też minę ma taką zezłoszczoną. Ale to mina w Fakcie dziś na pierwszej stronie. Z Glika robią bandytę. No faktycznie pan Kamil się nie popisał przedwczoraj. Wczorajsze mecze jeszcze chyba nie komentowane zbyt szeroko w prasie. Finał Real Juventus to 3 czerwca. Jeśli chodzi o sport, no właśnie, królewski finał. Przegląd sportowy stanął na wysokości zadania. Real przegrał z Atletico, ale awansował. No i cieszący się Isco i Sergio Ramos dzisiaj na okładce przeglądu sportowego. Fiskus darował spółkom 1,5 miliarda złotych, pisze Puls Biznesu. O historycznej odezwie pisze Nasz Dziennik, o polskich biskupach, którzy wzywają do podjęcia orędzia z Fatimy i nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Przypomnę, 13 maja, to już ta data się zbliża. No i jeszcze w jednej z gazet znalazłem informację, że chyba trzeba życzyć dużo zdrowia Zbigniewowi Wodeckiemu, ale nie ma szczegółów. Zdrowia zawsze możemy życzyć, tak sobie pomyślałem. Zdecydowanie tak. I tak to zostawmy. Dobrze. Na razie. Życzymy zdrowia. Zawsze potrzebne. Krystian Hanke, pierwsze strony gazet. Nie. Zauważyłeś, to jeszcze to nie dosyć, że ich nie było, to jeszcze tutaj brzęczą. To są słuchawki. Ja nie wyciągnąłem żadnego sprzętu. Się urwało takie kółeczko. Takie kółko się urwało. Pokaż. Coś, a to było. Coś panu odpadło. Takie kółko metalowe. to je sobie wsadź na głowę, odpowiedziała Marian Koniuszko jeszcze w postaci damskiej. Wszystko dobrze, a jeszcze kawkę dopij do końca i na pewno będzie dobrze. Powrócę. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. 25,5 minuty po 6, chyba słuchaczka, prawda? Jeżeli idzie o tą temperaturę, to bardzo dobrą wiadomością jest, że będzie cień. Ciepła życzę, do widzenia. My także bardzo dziękujemy za życzenia, do widzenia w cieniu. Tak, dzisiaj temperatura zdecydowanie będzie w cieniu. I zdrowia życzymy. Jest punktualnie 6:30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. W sprawie śmierci 27-letniej Magdy Żuk w Egipcie niewykluczony wątek handlu ludźmi. Mówił o tym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Postępowanie w Egipcie będzie prowadzone pod osobistym nadzorem prokuratora generalnego Egiptu. A sprawa śmierci Polki wróci w serwisie Trójki o 7. Platforma za, a nawet przeciw. Grzegorz Schetyna, pytany przez TVP uchodźców, mówił, że jest za tym, by nie przyjeżdżali do Polski. Wczoraj słowa powtórzył, a PO twierdzi, że wcale nie oznacza to zmiany stanowiska, choć rząd Ewy Kopacz, w którym Schetyna odpowiadał za sprawy zagraniczne, zgodził się na przyjęcie uchodźców. Przedwczoraj szef klubu PO Sławomir Neumann tłumaczył, że sprawy już nie ma, a Platforma opowiada się za tym, by imigrantom pomagać poza granicami wspólnoty. Rzecznik rządu Rafał Bochenek komentował, że rząd Beaty Szydło od początku opowiadał się za takim rozwiązaniem. Działacz opozycji antykomunistycznej w PRL Adam Borowski uderzony w twarz przez jednego z kontrmanifestujących w czasie wczorajszej miesięcznicy smoleńskiej. Policja wie, kim jest sprawca, a materiały w sprawie mają trafić dziś do prokuratury. Wczorajsza miesięcznica była pierwszą po wejściu w życie nowego prawa o zgromadzeniach. W ostatni poniedziałek wojewoda Mazowiecki wydał zakaz organizacji manifestacji obywateli RP na krakowskim przedmieściu. Warszawski Sąd Okręgowy go uchylił. To był skrót informacji, pełny serwis Trójki o 7. Dziś na zachodzie, południu i południowym zachodzie pogodnie, a poza tym pochmurno, deszczowo, ale z rozpogodzeniami. Wiatr słaby i umiarkowany w rejonach podgórskich, porywisty, ciśnienie sobie rośnie, a temperatura od 9 stopni w Suwałkach, 11 w Trójmieście i Słupsku, 13 w Warszawie i Siedlcach, 15 w Szczecinie i Lublinie, 17 stopni w Rzeszowie i Przemyślu, do 19 w Katowicach i we Wrocławiu, jutro od 14 do 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak to nie możesz znaleźć stacji Statoil? Byłam tam wczoraj. Chciałam tylko tą świetną kawę, ale to dla ciebie za dużo. Ważna informacja dla wszystkich, którzy jeszcze się nie rozbudzili. Stacje Statoil zmieniają nazwę. Witamy na Circle K. Kawa jest nawet jeszcze lepsza. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Już trwa wielka loteria Vision Express z gwarancją wygranej. Każdy los wygrywa. Gwarantujemy Ci 150 zł zniżki na okulary korekcyjne. A możesz wygrać jeszcze więcej. Nie przegap okazji. Wejdź do nas, wylosuj kupon, odbierz co najmniej 150 zł zniżki. I pamiętaj, na okulary progresywne zniżkę liczymy podwójnie. Vision Express. Dbamy o Twoje oczy. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonach. Jest taki nowy i taki utalentowany. Chciałoby się powiedzieć urodzony talent, gdyby nie trzeba było powiedzieć wyprodukowany talent. I dobrze się nazywa Fiat Talento. Krótko mówiąc, idealny partner dla Twojej firmy. Jest Talento w wersji furgon i jest Talento w wersji kombi. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Talento. Już od 71 500 zł netto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie tego kółka, takiego metalowego, to pan Stefan nas poprawia, że to nie Marian Koniuszko, tylko Katarzyna Piórecka, cenna pracownica spółdzielni imienia braci Tucholskich. Nie imienia braci Tucholskich, tylko Borów Tucholskich było chyba przecież. Jako korespondent terenowy poniekąd chciałem zameldować, że u mnie w ogródku pojawiły się smardze, a więc u nas nasza rodzima fauna sobie... Flora, nic sobie nie robi z pogody, po prostu ma plan, rośnie, jest pięknie. Nie mogę nagrać dźwięku, bo one chyba nic. Wczoraj to by pewnie robiły tak... W każdym razie rosną i nic im razy nie zrobiły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również panu. 227 trójek, proszę przekazać Florze, cieplej będzie, żeby się nie denerwowała. A jakby co, to jest wszystko po sakluśki. Look into my eyes. I've been breathing air, but there's no sign of life. Doctor, the problem's in. but it's anybody's guess. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Doctor, can you help me? 'Cause I don't feel right. Better make it fast before I change my mind. Well, it's cold, cold, cold. Chciałem poinformować, że smardze to chyba jednak nie są rośliny, więc nie można przy nich mówić o florze, bo to są grzyby. Grzyby są osobnym królestwem. 2-2 i 7 trójek, tak właśnie. Za 22 minuty 7. Zapraszamy do trójki. Inny temat teraz zupełnie. Powinniśmy produkować ich jak najmniej dla własnego dobra, a chodzi o śmieci. Dziś obchodzimy dzień bez śmiecenia. Statystyczny Europejczyk wytwarza blisko 0,5 tony odpadów rocznie. Niektórzy próbują ograniczyć je do minimum, no ale to są wyjątki. Nie da się. Zawsze są jakieś odpady, opakowania, chociażby puszki, butelki, torebki. No ale puszki można do recyklingu, więc... No, można, ale to są śmieci, tak czy siak. Każdy z nas, każdego dnia... Karolina Kukielska, WWF Polska. Może działać w taki sposób, że albo zostawi po sobie więcej śmieci, albo mniej. Załóżmy, że wykonujemy zwykłe, codzienne czynności tak, żeby nie śmiecić. Idziemy do łazienki, myjemy zęby. No a wiadomo, pasta do zębów kiedyś się kończy, tubkę trzeba wyrzucić. Co zrobić? Każdego dnia od samego rana możemy już podejmować takie decyzje, że właśnie tych śmieci zostanie więcej albo mniej. Chociażby idąc do sklepu, wybierając pastę do zębów, możemy wybrać taką pastę, która będzie miała opakowanie papierowe albo będzie jedynie w tubce. Oczywiście należy całą pastę zużyć do końca. Tam, gdzie to się da, opakowanie po takim na przykład paście do zębów poddać recyklingowi. Fragment wywiadu Bei Johnson, autorki bloga Dom bez śmieci, znanej z tego, że jej czteroosobowa rodzina mieszkająca w Kalifornii produkuje rocznie jeden słoik śmieci. Pierwsza zasada, odrzucamy rzeczy, których nie potrzebujemy. Po prostu nauczyliśmy się mówić nie. Powiedzieliśmy nie rupieciom, jednorazowym plastikowym opakowaniom i darmowym firmowym gadżetom. Druga zasada, zredukuj liczbę tego, czego naprawdę potrzebujesz. Dziel się z innymi ludźmi rzeczami, których nie potrzebujesz. To wzmacnia rynek rzeczy używanych. To bardzo ważne dla idei życia bez śmieci. Możemy unikać na przykład nadmiernie opakowanych rzeczy. Sławomir Brzuzek, Nasza Ziemia. Jeżeli jakiś produkt jest opakowany najpierw w woreczek foliowy, a potem w pudełko tekturowe, to możemy albo z tego pudełka zrezygnować już w sklepie, albo po prostu wybrać produkt, który jest opakowany racjonalnie. Dajmy na to ryba. Zwykle podaje się ją właśnie w torebce foliowej, no bo wiadomo, ryba cieknie, no i nieładnie pachnie. No i tak samo będą to na przykład ziemniaki, buraki, czy jakieś inne pokarmy, które mogą pobrudzić, więc one wymagają opakowania. Natomiast tutaj jest druga rzecz. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę nie ma śmieci. Jeżeli z tym, co my do tej pory uważaliśmy za śmieć, będziemy postępować jak z surowcem i wrzucimy to do pojemników, do selektywnej zbiórki zwłaszcza, to problemu zaśmiecenia nie będzie. To zdjęcie miejsca, gdzie było pełno środków czyszczących, bo słuchałam tego, co wmawiali mi sprzedawcy. Mówili, że do różnych powierzchni potrzebuje różnych produktów. Żeby umyć okno, potrzebuje jednego, do mycia podłóg innego, a do łazienki jeszcze innego. I w ten sposób miałam szafkę pełną toksycznych produktów, których właściwie nie potrzebuję. Dowiedzieliśmy się, że można umyć cały dom używając octu i bezzapachowego mydła kastylijskiego. Lubimy się ładnie ubrać, mieć coś na zmianę. Tych ubrań w tej szafie też robi się coraz więcej i kiedyś trzeba będzie je wyrzucić. Przede wszystkim warto, zanim się coś kupi, pomyśleć, czy te rzeczy są nam potrzebne, czy nie można tego ubrania, nawet jeżeli go już nie chcemy, oddać komuś. Teraz jest modne stwierdzenie w idei upcyclingu, jeżeli chodzi o ubrania, czyli nadawanie takiego drugiego życia ubraniom. Tak naprawdę mody wracają, powtarzają się i wszyscy wiemy, że tych ubrań tak naprawdę mamy w szafach za dużo. Dla mnie najważniejszym aspektem życia bez śmieci jest odkrycie, że życie polega na tym, czego doświadczasz, a nie na stosie rzeczy. Życie to być, a nie mieć. Oto jak nie śmiecić albo śmiecić jak najmniej, pytała Anna Rokicińska. Podjęli Państwo kiedyś taką próbę, aby ograniczyć to śmiecenie i co z tego wyszło? 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy do rozmowy. Chemicals and tea bags in a cup to get over you. Oh, it's not alright. No, I'm not playing any games with you. I'm only trying to figure out your mind to get over you. Oh. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. Oh, I go to church. I try my best to figure out what's really going on inside and why it hurts to get over you. Well, I find it easy to regain some self-esteem, but then I must account for everything I'm feeling to get over you. Oh, ah. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. Gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me, she says needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. But always I come running back to you, and heavy on my heart, but I don't leave. I gave you my love the only way I knew, but some things I guess I just don't see. She says he wants me. He needs me, la la la la. I gave her all. Louis Baer potrafi optymistycznie nastroić na cały dzień. A ten głos nie nastroi optymistycznie. Witam, ja a propos śmieci, ja ostatnio słyszałem taką, przepraszam, Jacek z tej strony, słyszałem taką anegdotę, że sąsiad z sąsiadem rozmawiał, pyta się go, czy segreguje śmieci, on mówi, że tak, on mówi, a jak? On mówi, na te, co palę w nocy i na te, co palę w dzień. Bardzo panu Jacku dziękujemy za ten telefon. Ranek Małpa Polski Radio PL 71335. Cepelinie o poranku. Wiedziałem od Państwa, że Cepelini przy prasowaniu, jak znalazł, bardzo się cieszymy. Jeszcze jeden list w tej sprawie, że i o to chodzi, i o to chodzi. To bardzo dobrze. W Lubaniu Śląskim jest wysypisko śmieci, które w 75% przetwarza, recyklinguje te wszystkie odpady i tylko niewielka część trafia na wysypisko, a poza tym można w końcu w Polsce tworzyć spalarnie śmieci, bo 20 lat temu, będąc w Oslo w Norwegii, widziałem tego typu spalarnie, zostało tylko popiół, można zmniejszyć te ilości. Urywki z kalendarza. Dziś oczywiście Wojciech Zimiński. 444 lata temu, 11 maja 1573 roku, we wsi Kamień pod Warszawą, czyli w dzisiejszej dzielnicy Praga Południe, dokładnie rzecz biorąc Kamionek, odbyła się pierwsza wolna elekcja. Była to innowacyjna forma wyboru władcy, wynikająca z braku dynastii, a także niepohamowanego uczucia, jakim nasi pradziadowie darzyli demokrację, czy raczej upierali się, aby każdy miał udział w decyzjach. Wybrali sobie cudzoziemca, czyli Henryka de Valois, zwanego przez pradziadów Walezjuszem. Ledwo go wybrali, natychmiast zaczęto uczyć go jeść nożem i widelcem, jak ustalono w toku badań prowadzonych przez wiceministra pewnego resortu. Walezjusz nie wytrzymał i zbiegł za granicę w celu objęcia tronu w swojej ojczyźnie. Tam kwestia jedzenia widelcem nie miała już takiego znaczenia wobec złożonej sytuacji wewnętrznej. 11 maja 1720 roku urodził się baron Münchhausen, który stał się dla kolejnych pokoleń wzorem Blagiera i Fantasty. Był Niemcem, ale służył w armii rosyjskiej. Stał się wzorem do naśladowania dla wielu ministrów wojny. W 1997 roku rosyjski szachista Garry Kasparow przegrał mecz szachowy z superkomputerem Deep Blue. Nie wiem jak państwo, ale ja zaczynam się bać, bo okazuje się, że maszyna może być inteligentniejsza od człowieka. Nie zdziwię się, jeśli usłyszę, że prezydentem jakiegoś kraju został mikser, albo udzielony zostanie pierwszy ślub mężczyzny i systemu nagłaśniającego. 11 dzień maja jest dniem bez śmiecenia. Nie wiadomo dokładnie, jakiego asortymentu śmieci dotyczy to święto. Można przyjąć, że prócz pustych butelek i nadgniłych bananów dotyczy na przykład całkiem sporej części ustawodawstwa, programów kulinarnych i piosenek. Nie śmiećmy więc. Tak jest. Wojciech Zimiński, bardzo serdecznie panu Wojciechu dziękujemy i zapraszamy oczywiście za tydzień. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 7,5 minuty będzie siódma. No mamy akurat takie 5 minut.